Oszkárral. Az országgyűlés honlapján múlt pénteken megjelent egy törvénymódosító javaslat, amiben az szerepel, hogy az egyházi személyeknek nem kellene jelenteniük a gyerekek ellen elkövetett bűncselekményeket, hogyha arról gyónás útján szereztek tudomást. A fideszes Dunai Mónika által május 3-án beadott módosítás úgy szól, a jövőben nem lenne jelzési kötelességük az egyházak vagy vallási egyesületek, vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjainak olyan információval kapcsolatban, amelyre titoktartási kötelezettségük vonatkozik. Az indoklás a gyermekvédelmi jelzőrendszer egységesítésével érvel. A szöveg szerint a gyónás során megismert információkat azért vennék ki a jelzési és együttműködési kötelezettség alól, mert ezen vallási tevékenység végzések kívül esik a közfeladatellátás körén, azzal összefüggésben nem hozható, szemben más hivatásokhoz fűződő titoktartási kötelezettséggel. Az indoklás arra is hivatkozik, hogy a büntetőeljárásról szóló törvény is hasonló felmentést ad az egyházi személyeknek, ha tanúként hallgatják ki őket. Visszavonták, vagy ha úgy tetszik, akkor nem támogatja a frakció ezt a javaslatot azóta, de hát foglalkozzunk vele úgy, hogy mit érzett az ember ez előtt, e közben és ez után, mert egyébként ez a javaslattétel, ez megtörtént. Ugye mi ez? Hogy át akarják húzni Balogh Zoltán ájtatoskodása mögé az embertelenséget bújtató sunyiskodása mögé a katolikus egyházat is, mert ugye gyónás intézményéről van szó, hogy már mindenhol felmerüljön, mintha magától nem merült volna föl. Ugye a keresztény demokrata vezetés így képzeli a közteherviselést, hogy a szégyen, mint közteher, és a gyerekek elleni árulás, azt kenjük szét minél több felé, és ezzel hív még vendégeket ennek az elviselésére. Most ez az alkalmatlan, nem tudom, háttal ülő nő beadott egy javaslatot a bántalmazók megmentegetésére. A legjobb pillanatban természetesen. Nem tudom, hogy milyen szellemmel, vagy milyen szögből idegesítsen ez jobban fel. Egyrészt legyen már ugyanaz a törvény minimum, ami a pszichológusokra is érvényes. Hogyha bűncselekményről van szó, akkor oda a titoktartás. Kettő, valahol meg tudom érteni, hogy fordulhasson már a gonoszsága a helyrehozása céljával bizalmashoz egy bántalmazó is, hát ha van menekvés, de nem a törvény előli menekülést kéne ez jelentse, hanem a pokolból való menekülést, úgyhogy ezt ne keverjük össze. Három, Adam Smith emlékeztet nem csak bennünket, hanem Balogh Zoltán hamis papi álmok futását tétlenül tűrőket is, hogy minden bűnösnek adott kegyelem az fenyegetés az ártatlanokkal szemben. Ezen kellene elgondolkodni, mielőtt végighaknizom mondjuk a médiában, hogy én mennyire nyitott vagyok a bűnösök felé is, bár szerintem ettől függetlenül szép dolog is lehet, ha nincsen 23-mal több kárvalottja. És végül bármit is gondolok, még ha meg is lehet indokolni, hogy valaki Isten helyett nem ítélkezik, és ugyanúgy áll a bűnösök, mint az áldozatok mellett, de könyörgöm, ennek a bukásnak a közepén, ami most történik, hogy lehet egy Fidesz tag olyan balfasz, hogy bead egy ilyet? Hát már csak azért is üvöltenék vele, hogy a saját pereputjával szemben mennyire hülye, azért meg pláne, hogy a gyerekekkel szemben ez mennyire aljas, és ez nagyon ritka, hogy valaki egyszerre hülye és aljas legyen. Máskor elég ebből az egyik nincs is. Egy ilyen nagyon rossz indulatú érzés bennetek, hogy ezt nem lehet, ugye, ahogy az elején mondtad, azzal a szemmel vizsgálni, hogy mit gondolhatott az ember akkor, amikor benyújtotta ezt a javaslatot. Mi van akkor, hogyha ma értünk oda, ami a hosszú távú terv jelesül, hogy a Fidesz prezentálni tudja a gyermekvédelmét azzal, hogy megint egy nőt a busz alá lök. Megint egy nőt? Megint egy nőt, tehát ez már negyedik nő, hogyha Szentkirályi Alexandrát is ide veszik, akit a busz alá löknek a Fideszben, és ezzel tudják azt reprezentálni, hogy hát egyrészt ugye a gyermekvédelem melletti kiállásokat, másrésztről pedig demonstrálni egy olyan mentalitást a párton belül, amely nem a dogmák mentén, meg nem a bajtársiasság mentén, illetve ez az urambátyám alapon működik a párton belül, hanem elvégzik azt a szelekciót, ezeket az embereket lemondatták, vagy le fogják valószínűleg mondatni, vagy lejáratták, amikor olyan kampányokra küldik őket, amik egyértelműen megnyerhetetlenek. Én nem értek, nem tudom elképzelni, és nem is tudok hinni abban a Fideszben, amit az feltételez, az a elképzelés, hogy egy Dunai Mónika csak úgy bead egy törvénymódosító javaslatot. Ilyen nincs. Nincs ilyen, hogy Dunai Mónika. Nincs ilyen. Nem Dániában élünk, ahol ő egy országgyűlési képviselő, aki csak úgy benyújt egy törvénymódosítási javaslatot, mert nem tartozik senkinek, csak a választóinak felelősséggel. Ez egy hatalmi gépezet. Ebben a hatalmi gépezetben Dunai Mónika semmit nem tehet, amit az intézményrendszer, amit a Fidesz vezérkar nem hagy jóvá. Dunai Mónika, amikor bead egy törvénymódosítást, akkor azt a törvénymódosítást azért adja be. Hogy elfogadják, vagy hogy elutasítsák. Hogy, mert a Fidesz úgy dönt, hogy egy ilyen törvénymódosítás kerüljön be. Nem látom át, nem látom be, hogy miért nyújtana be a Fidesz egy olyan törvénymódosító javaslatot, amit aztán a frakciója nem fogad el. Nem, ennek így semmi értelme nincs. Nincs értelme. Tudod, hogy mi a gyanúm? Még ennél is konteósabb, mint a Dávidé. Nekem is eszembe jutott. Hogy azért csinálják ezt, hogy elkezdje harsogni a visszavonás után a mindenféle ellenzék, hogy Orbán Viktor nem ura a helyzetnek, ezek szerint független emberek cselekedetei csúsznak ki a markából, és amint ezt kimondod, akkor rögtön jön az, hogy de akkor az előző, meg az azelőtti 3000 szemétsége, az sem az ő hibája, hát ez ő igazából tőle függ, ez egy demokratikus. És akkor most Orbán Viktornak az a megfejtése a kegyelmi ügyre, meg az annak nyomán gyűrűző bizalmi erkölcsi szétzuhanásra, hogy önmagát inkompetensnek tünteti fel, mert ha ő inkompetens, akkor talán nem is felelős azért, ami történik, mondjuk a bicskei gyermek otthon. Orbán Viktor nem a kompetenciára akar felmentést keresni, illetve annak a hiányára, mert arra nem tud, és arra ez a hozzáállás, ugyanez a konteós, csak annyira konteós, hogy nekem is ez jutott eszembe, viszont a moráljára talán nem igen. Nem fogják elhinni, hogy nem beszéltük meg előtte, Dávid. De értetted, hogy a kompetenciáit mindenképpen leírja a csávónak. Ebben teljesen igazad van, Robi. De talán abban remél valami felmentést, hogy tudod, hogy nem tudott róla, és az a gyanúm, hogy az lesz a narratíva, amivel viszont a kompetenciáját próbálja meg majd felmenteni, hogy nolám, egyre háborúsabb a hangulat a Gyurcsány, már a Fideszbe is beférkőzött, senkiben nem lehet bízni. Hát most gyertek vélem, bajtársim. Nem tudom, ez nekem egyáltalán nem áll össze. Az a helyzet, hogy a Fidesznek éppen, hogy túl kéne lassan vergődnie a kegyelmi ügyön, meg a kegyelmi ügynek a fodrozódó hullámain. A Fidesz mindent elkövet, hogy a kegyelmi ügyet lezártnak tekintse. Megbuktatott egy egykori igazságügyminisztert, meg egy aktuális köztársasági elnököt annak érdekében, hogy következményeket tudjon prezentálni, és ezáltal végre vége legyen, végre le legyen tudva ez az egész ügy, és tovább lehessen rajta lépni. És akkor most ők azok, akik beadnak egy törvénymódosítást arra vonatkozóan, hogyha egy katolikus pap gyónáskor tudomást szerez egy gyermek megrontásról, akkor ő neki ne legyen kötelessége ezt jelenteni. Miért? Mi értelme van annak, hogy egy ügyet, ami ilyen rettenetesen rájuk égett, és amiből alig bírtak kivergődni óriási veszteségekkel, valami kiszabadult a palackból, amit jelenleg nem kontrollál az állam, nem kontrollál sem a pártállam, sem az állampárt. De miért nem kontrollál? Tehát miért nem kontrollálja magát úgy, ahogy kontrollálja magát, amikor éppen valaki a fortélyos félelem elvével megfelel, tudod, azt a viselkedés mintát is tudja utasítás nélkül hordozni, ami a Fideszt jelenti. Ilyenkor mondjuk egy Dunai Mónikának miért nem tud 3x számolni, hogy átérezze, hogy ez most nem lesz valami előnyös a közösség számára. De nem Dunai Mónika, nincs ilyen. Nincs ilyen, hogy a Dunai Mónika úgy dönt csütörtök este, hogy másnap bead egy törvénymódosító javaslatot. Nem tudom, milyen terjedelműek nincs ezek, ilyen. Mert van 8 oldalas, meg van 64 oldalas is, de hogy nem de nincs csütörtök megengedve, este de kezdik nincs, ezt. Nincs megengedve, csinál. Nincs megengedve nekik, hogy csak úgy, ha úgy tartja kedvük, törvénymódosító javaslatokat nyújtsanak be. Nincs. Ezek az emberek nem a maguk urai. Nem úgy kéne gondolni Dunai Mónikára, mint egy autonóm, szuverén országgyűlési képviselőre. Most itt vagy, Dunai Mónika ezt benyújtja, ezzel felidéznek egy olyan ügyet, ami iszonyatosan rájuk égett, és elkezdik megint nyitogatni a láncfűrészt az emberek zsebében. Mi értelme van ennek? Miért jó ez nekik? Azért, hogy bemutassák, hogy vannak belső ellentétek, hogy ők bizony önkritikusak, nem a miniszterelnökkel szemben, hanem oda tesznek egy nőt, és majd velő szembe tudnak kritikusak. De 100 ügy lehetne, ami nem éget még rájuk, ami nem ennyire rohadt kellemetlen nekik, amiben demonstrálhatnák azt, hogy nekik autonóm országgyűlési képviselőik vannak. Demonstrálni, hogy íme ebben a legszélsőségesebb kérdésben igenis az van, hogy a mi miniszter doktor urunk az miszlik beaprítaná és ketté hasítaná. Akkor is, ha a Dunai Mónika mondja, még csak nem is egy KDNP-s hülyét, nem is egy Mi Hazánkos hülyét találtunk erre, hanem egy fideszes hülyét. Tehát ez biztos, hogy a saját emberünk, de íme nem a pártbeli tagság az, ami mindent meghatároz, hanem nekünk most már elveink vannak újra, és hogyha a Dunai Mónika mondta, akkor sem támogatjuk, mert ez Van még egy ötletem. Mi van akkor, hogyha a Fidesz már teljesen lemondott a tudatos szavazóbázisáról, és a krumpliért szavazó zsákfalubeli fideszeseket próbálja meggyőzni? És azoknak ez nagyon tetszik? Hát azoknak éppen elég, hogyha azt látják, azoknak éppen elég, hogyha azt látják, hogy az a következő napi szalagcím, hogy a Fidesz mégsem szavazta meg. És ez nekik nagyon szimpatikus lesz. Szerinted nekik van ilyen, hogy a Fidesz mégsem szavazta meg hír, amit ők elfogyasztanak? Tényleg így gondolsz rájuk? Van, hogy véletlenül belefutnak. Meg le lehet ezt úgy hozni, tehát majd nézzük meg, hogy ez hogy fog megjelenni az Origón, meg ilyen helyeken. Elmondom, hogy írod meg ezt az Origóra a következő címmel. A Fidesz minden erejét bevetette, hogy megsemmisítse azt az indítványt, hogy. Igen. Érted? És nem lesz ott, olyankor már nincs ott, hogy egyébként a 3 nappal ez előtte az a saját indítványát. A saját indítványát. Mindent elkövetett, hogy a saját indítványát megakadályozza. Mindent elkövetett, hogy a saját pedofiliáját kimentse, aztán viszont megbüntesse, aztán megint kimentse. Mire jó ez nekik? Mert ha az ellenzék rugózik a kegyelmi ügyön, hát értem a motivációt, de hogy a Fidesz visszahozza a kegyelmi ügyet ilyen gyalázatos módon? Nem tudom, van a Disneynek egy animációs filmje, egy szuperhősös, amiben a főgonosz saját maga építi meg azt a robotot, aki majd lerombolja a várost, azért, hogy ő lehessen az, aki megállítja, és ő legyen a hős. Mm. Ez minden, amit akar. Én valami hasonló éjjeli féreg látok. Nagyjából. És Dunai Mónika lenne ez a robot, és Orbán Viktor pedig az, aki felépítette, majd legállítja. Igen, Orbán Viktornak. De igen, de én eddig azt hittem, hogy Gyurcsány Ferenc ez a robot. Annyival jobban illet Gyurcsány Ferencre ez. De tudod, hogy miért kell Dunai Mónika ide neki? Márki-Zay Péter Dunai Mónika embere. Te 14 éve nézzük ezt, tehát ez már nem az első évad. Már új főgonoszok kellenek, új robotok. És ez most Dunai Mónika lesz. Csillag születik. Mónika egyébként úgy, hogy 9-ként be tudna futni egy Goldie Hawn hasonló más versenyre, mondjuk idén, úgy szerintem sztár képes. De figyelj, majd, hogy nem csapkodtam dühönbe, és tényleg nem azért, amit az én fajtám érez, hogy ez micsoda aljasság, hanem azon, hogy mit érezhet egy Fidesz szavazó, vagy egy Fidesz tag, vagy aki ezt így követi, és egyébként a Fidesz-szel szimpatizál, hogy a Mónika mibe vagy. Igen, de tudod, ez az indoklás, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer egységesítésével érvel, tehát úgy egységesíti a gyermekvédelmi jelzőrendszert, hogy az egyházi személyeknek ne kelljen jelentést tenniük. Tehát, hogy ne legyen jelzőrendszer. Tehát úgy kell egységesíteni a jelzőrendszert, hogy nálad van egy jelző, és én azt tőled elveszem. Kicsavarom a kezedből, és ezzel egységesítem a jelzőrendszert, hiszen egységesen nem tud jelezni semmilyen pap, semmilyen gyónás után, hogyha nekik meggyónják a gyermek megrontást. Nekem egyébként az sem egyértelmű, hogy a gyónás során a pap vagy a gyermek az, aki tudomást szerez a megrontásról. A pap. És hogyha a gyerek is csak épp ott. A gyónáson szerez tudomás, hát, hogy, akkor tehát, történik. A gyóntatófülkében rontják meg a gyereket. És ez a magyarázat. Van ez a és ez a magyarázat. Ezen vallási tevékenység végzése kívül esik a közfeladatellátás körén, az az összefüggésben nem hozható, szemben más hivatásokhoz fűződő titoktartási kötelezettséggel. Ezt kell majd a fülébe sugdosni annak a kisgyereknek, akit megrontottak, és akinek nem jár jogorvoslat, akinek nem jár védelem, hogy a vallási tevékenység végzése kívül esik a közfeladatellátás körén. És így értse már meg, hát értse már meg az a kisgyerek, akinek a nadrágjában matatnak, hogy ez így összefüggésben nem hozható, szemben más hivatásokhoz fűződő titoktartási kötelezettséggel. Na takarodjál haza, kis taknyos. Ezt még a végére hozzá lehet tenni. Hát ez, ebből értenie hogy kell. Hogy nem közfeladat a pap, hogyha a tanár az? Vagy az se az? Nem, azért, mert a tanárt azt az állam alkalmazza, a papot meg az egyház. De az a köz szolgálja. Nem, sokkal nem, inkább. Nem, az a tanár az közalkalmazott. Az egészségügyi dolgozó közalkalmazott. A buszvezető közalkalmazott, a pap nem közalkalmazott. A tanár se, mert lett helyette ugye egy más státuszuk, ez a státusz törvény nyomán, de hogy ez csak egy ilyen HR De hát ezzel magyarázzák. Hát de hát ez a magyarázat. Akkor takarodjon, mondjuk ezt tudna így eszembe jutni. Istenem, azt ne felejtsük el, hogy Dunai Mónika amúgy Orbán embere, úgyhogy bravo, ismét Mr. Ketté kell hasítani, most jövök a templomból. Jó Isten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt. Azért tegyük hozzá most, hogy eljutottunk idáig, hogy a tegnapi időszámítás szerint kidühöngtük magunkat, hogy délelőtt jöttek cikkek, miszerint a Fidesz frakciója nem támogatja Dunai Mónika fideszes képviselő javaslatát. A képviselőcsoport közleményében azt írta, hogy a gyermekvédelmi törvényhez kizárólag olyan módosítást támogat, amely szigorítást tartalmaz, és itt röviden foglalom össze, hogy a Dunai Mónika javaslata is tartalmaz szigorítást is, amivel egyetértenek, és tartalmaz olyat, amihez meg felesleges nyúlni, meg épp nem szigorítás lenne, azt meg nem értenek egyet. A következő szerepel ezek szerint még a Dunai Mónika beadványában. Képviselőtársunk tegnapi javaslata szigorít, a fegyelmi felelősségre vonást és a büntetőjogi következményeket is kiterjeszti a gyermekvédelmi jelzőrendszer valamennyi tagjára, ha azok elmulasztják jelzési kötelezettségüket egy gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén. Kivételek ez alól nem lehetnek sem egyházi, sem alapítványi, sem egyéb fenntartású intézményekben. Ezt támogatjuk. Tehát ezt eddig a Dunai Mónika itt most épésznél volt. A gyónási titokra vonatkozó részt azonban nem, mert annak jelenlegi szabályozása elegendő, módosítása szükségtelen, olvasható a közleményben. Mondjuk annak szabályozása jelenleg elegendő, ez ugye kvót Varga Judit az isztambuli egyezményre. Ugye, hogy nem kell itt semmit aláírni, mert Magyarországon minden a legnagyobb pengeségben van a nők, gyerekek, öregek, szellemi fogyatékosok bármilyen módon alávetettek kihasználásával, bántalmazásával, megalázásával és fizikai erőszakával kapcsolatban.